warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele rządu przedstawili w Sejmie informacje o sytuacji powodziowej. Kolejny dzień liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem przekroczyła w Polsce 12 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że wiele osób odczuwa powikłania po przejściu COVID-19. W Sejmie posłowie wysłuchali informacji rządu w sprawie przygotowań do możliwej fali powodziowej w naszym kraju. Obecnie około 1000 osób monitoruje wały przeciwpowodziowe. To pracownicy Wód Polskich i funkcjonariusze państwowej oraz ochotniczej straży. W gotowości jest też wojsko z ciężkim sprzętem. Podczas debaty posłowie opozycji grzmieli, że przygotowanie przeciwpowodziowe powinno być lepsze. Zanotowano przekroczenia stanów alarmowych. W Wykowie 137 cm. Mówił poseł Koalicji Polskiej Zbigniew Zgorzelski. To jest bardzo, bardzo poważna sytuacja. Członkowie rządu odpierali te zarzuty. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Tylko w tym roku w sumie na nowe inwestycje i działania utrzymaniowe przeznaczymy prawie 3 miliardy złotych. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. W tej chwili jesteśmy w stanie podnieść o pół metra wały przeciwpowodziowe na długości 80 kilometrów. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych wydzielił do zwalczania powodzi i zjawisk lodowych w sumie 6588 żołnierzy. Mówił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. I 1321 jednostek sprzętu wojskowego, w tym 43 amfibie. Politycy byli zgodni w jednym. Dziękowali za zaangażowanie służbom i samorządowcom. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ten dzień przyniósł kolejne wysokie statystyki zachorowań na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia przed południem potwierdziło ponad 12 tysięcy zakażeń i 286 zgonów. To świadczy o trendzie wzrostowym, powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj ponad 3 tysiące zakażeń więcej niż jeszcze przed tygodniem. Liczba porównywalna oczywiście do wczoraj, ale porównujemy do tygodnia wcześniejszego, a nie do danych z wczoraj. Więc mamy ten trend wzrostowy. W tej chwili jesteśmy na poziomie w granicach 9 tysięcy średnio przypadków tygodniowo. Wczoraj wykonano ponad 57 tysięcy testów. Zostajmy jeszcze przy temacie pandemii. Wiele osób po przejściu COVID-19 nadal nie powróciło do pełnego zdrowia. Mówi o tym opublikowany właśnie przez Światową Organizację Zdrowia raport autorstwa brytyjskich naukowców. WHO ostrzega, że taka sytuacja może mieć ogromne skutki i społeczne, i gospodarcze. Eksperci zbadali tysiące osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem. Z badań wynika, że 10 na 19 osób odczuwa różnego rodzaju dolegliwości w 3 miesiące po wyzdrowieniu, a nawet dłużej. Chodzi tutaj m.in. o bóle mięśni, klatki piersiowej, ogólne zmęczenie czy krótki oddech. Szef biura WHO w Europie Hans Kluge mówił w czasie prezentacji raportu, że pomoc ozdrowieńcom ze strony władz jest niezbędna. The sufferers of post-COVID conditions. Takie osoby powinny być wysłuchane, jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o wychodzeniu z COVID-19. To powinno być priorytetem władz. Naukowcy szacują, że na całym świecie przedłużające się dolegliwości może odczuwać nawet 5 milionów osób. Europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia chce stworzyć strategię postępowania z tak zwanym długim COVID-em we współpracy ze wszystkimi krajami członkowskimi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Usłysz. To hasło tegorocznego 25. już spotkania młodych Lednica 2000. Duszpasterz Lednicy, ojciec Wojciech Prus, tłumaczy, że hasło zwraca uwagę na bliźniego. Ono mnie fascynuje, ale generalnie każda Lednica mnie fascynuje z tych, które współtworzę z ludźmi, ponieważ na początku to hasło tak mnie nie porywało, ale im dłużej właśnie słuchamy się nawzajem, tym bardziej się usłuchamy. To znaczy, że usłyszymy się nawzajem. 25. spotkanie młodych Lednica 2000 rozpocznie się 4 czerwca. To był serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Brawa dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka zagra w półfinale turnieju WTA w Adelaide. Do awansu potrzebowała półtora seta. Pierwszy wygrała do 3, w drugim przystanie 3-0 dla Polki jej rywalka Daniel Collins skreczowała. Mniej zaznajomionym z tenisową nomenklaturą podpowiemy, że powodem przerwania meczu była zgłoszona przez Amerykankę kontuzja. Kolejną rywalką Igi będzie Szwajcarka Jill Teichmann. Grałyśmy na pokazówce i na mączce, więc to jest mimo wszystko coś innego. To było na początku poprzedniego roku, więc nie wiem jak jakby się zmieniła i jakim postęp poczyniła. Na pewno trener się Szputowski jak zwykle przygotuje się dobrze do tego meczu, jeśli chodzi o taktykę i wszystkie informacje mi przekaże, ale ja jakby patrząc na to, jak się czuję i że gram coraz lepiej, czuję się pewna siebie i myślę, że na pewno będzie dobry mecz. Tak o kolejnym spotkaniu mówiła Iga Świątek. W zdecydowanie gorszym nastroju jest Hubert Hurkacz. Nasza męska rakieta numer 1 szybko pożegnała się z turniejem halowym w Montpellier we Francji. Hurkacz 5-7 i 2-6 przegrał w drugiej rundzie z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Po tenisie piłka i rewanżowe spotkania 1/32 finału w Lidze Europy. Za burtą Napoli mimo zwycięstwa 2-1 z Granadą i mimo gola Piotra Zielińskiego już w trzeciej minucie rzutem na taśmę wyratował się Arsenal gola na 3-2, dającego kanonierom zwycięstwo w meczu przeciwko Benfice. Emerick Aubameyang wbił na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Dalej grają też m.in. Rangersi i Ajax. Jeszcze jeden wątek piłkarski związany tym razem poniekąd z naszym podwórkiem. Krystian Bielik jest już po operacji więzadeł krzyżowych i jak to po takim zabiegu teraz przed nim wiele miesięcy rehabilitacji. O operacji poinformował klubowy trener Bielika Wayne Rooney. Gdyby ktoś nie pamiętał, obecnie szkoleniowiec Derby County. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i to będą dobre wiadomości z Węgier. Szczypiorniści Vive Łomży Kielce pokonali 30-26 na wyjeździe PIK Szeged i ciągle prowadzą w grupowej tabeli w Lidze Mistrzów. Mówi bramkarz Vive Andreas Wolf z Polska, byłby to Andrzej Wilk. Weszliśmy bardzo, bardzo dobrze. Nasza obrona weszła bardzo dobrze. Oni mieli bardzo duże blondy w ataku i myślę, Alex, Igor, Aci, oni grali super w ataku. Ich obrona miał duży problem z naszym atakiem. Kolejny mecz Vive w Lidze Mistrzów 4 marca przeciwko Flensburg Handewitt. Kolejny mecz siatkarek Chemika Police może być ich ostatni w Lidze Mistrzyń. Prawdę powiedziawszy, wszystko niestety na to wskazuje. Przegrały pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe na wyjeździe z Waki w Bank Stambuł 0-3 i w rewanżu odrobienie takich strat może być misją niemożliwą. Jutrzejsze poranne serwisy sportowe są za to całkiem realne, pierwszy po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, bo z jednej strony zachmurzenie umiarkowane, z drugiej duże i miejscami też opady deszczu. Na północnym wschodzie pod wieczór przejdą one w deszcz ze śniegiem. Od 6 stopni na wybrzeżu, około 9 w centrum, do 15 gdzieniegdzie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawie 30 lat wspólnego grania, 7 studyjnych albumów i niezliczone koncerty. Ale ci śląscy bluesrockowi Indianie jeszcze nigdy nie brzmieli tak dobrze jak teraz, o czym przekonamy się w niedzielę podczas ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w pamięci kilka chwil. Cree na żywo na antenie Trójki od 19.05, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Jakże mocno pożądanym instrumentem w muzyce jazzowej jest trąbka. Jej brzmienie i koloryt potrafią zaczarować niejednego słuchacza. W dzisiejszej Noc Harmonii poczujemy się jak w małym nowojorskim klubie jazzowym, czy też na uroczym paryskim skwerze przesiąkniętym muzyką. Nazywam się Julia Sawicka-Kotomska i zapraszam w moją muzyczną przestrzeń. for us doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be. Almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are from crying. Almost you. Almost me. Almost blue. Tokio, 87 rok. Jak tu nie zatopić się w myślach? Muzyka nasycona niezwykłym pokładem emocji i ogromną wrażliwością. Jedyny i niepowtarzalny Chet Baker. Moja absolutna miłość. Chciałabym jednak przywołać paryski klimat, prezentując płytę mego serdecznego przyjaciela, niemieckiego trębacza Hansa Petera Zalentina. Mam tę ogromną przyjemność, że z Hansem współpracujemy od ponad 10 lat. Nagraliśmy wspólnie 4 płyty, które są zróżnicowane stylistycznie, a sam Hans Peter jest niezwykle otwartym muzykiem. Świetnie odnajduje się w przeróżnych gatunkach. I tak zapraszam. Parisian Melange from Dusk Till Dawn. akordeon to jeden z tych instrumentów, który jakże pięknie wtapia się w stylistykę jazzową. Obiecuję, że jeszcze dziś powrócimy do tego koncertu, a tymczasem wszelkie słowa stają się zbędne. Przedstawiam panów Freddie Hubbard i Al Jarreau. Morning dawn, pretty petals yawn. Woman is the spring. When you dance and sing, it is spring again. Dance for April shower. Remember precious little flower. More and more each hour. Like a precious little flower, glowing like the sun, warming everyone, and you walk with me. Rain and winter snow. Kiedy tak myślę o mistrzach jazzu i moich inspiracjach, przywołuję Oscara Petersona, a gdy do jego znakomitego tria dołącza Clark Terry na trąbce, upajam się czystą sztuką. Thank you. zostańmy jeszcze przez chwilę z tym zacnym składem i posłuchajmy pięknego skatowego mamrotania. Osobiście bardzo lubię małe składy zespołów, takie, w których osiągamy poczucie niezwykłej bliskości. I właśnie ten pewien rodzaj artystycznego skupienia i absolutnego zrozumienia znalazłam na płycie Conversations amerykańskiego kontrabasisty Christiana McBride'a. Didi Bridgewater oraz Christian McBride. It's your thing. Slap it one more time, baby. Get down. Ow. I felt that one. Hit me. Oh, Lord. It's your thing. Do what you wanna do. I can't tell you who to sock it to. Cause it's your thing. Do what you wanna do now. I can't tell ya. Who to sock it to? If you want me to love you, or maybe I will. I need you, baby, but it ain't no big deal. You need your love now just as bad as I do. Makes me no difference, baby, who you give your thing to. Oh, cause it's your thing. It's your thing. Do what you wanna do. Life. do what you wanna do now. Oh, I can't tell ya who you got. So I can't tell. Come on, with come it on now. I wanna talk to you, baby. Talk I to wanna me. Talk to you hard as I can. Come on I now. Want you to be my fella, baby. Come on, be my man now. I'm gonna be your girl. I'm gonna treat you right. I'll give you what you need. I'm gonna take you to the limit. Gonna take you to the top. I'm here to please, cause it's your thing. I do what you wanna do. Get down with the get down. Oh, I can't tell you who you got the socket to. Cause it's your thing. Ooh, do what you wanna do. Ow. Oh, I can't tell ya who to sock it to. But I want you to sock it to me, baby. Sock it to me, baby. Come on. I give it to me, baby. Give it to me, baby. Come on. I give it, give it, give it, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me your love. Oh, it's your thing. It's my thing. It's our thing. Oh, it's your thing. It's my thing. Oh, don't pull on that string like that. Oh, oh, it's your thing. Oh, pull it. Oh, I like it. It's your thing. Ding, ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mm, mm, mm, mm, mm. Obiecałam, że powrócimy do koncertu Hansa Petera Zalentina i tego niezwykłego paryskiego klimatu. Lecz zanim to nastąpi, zapraszam na koncert Hansa, gdyż mam nadzieję i głęboko wierzę, że spotkamy się w sierpniu w ramach 17. edycji Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie, między innymi na tym koncercie promującym płytę Parisian Melange. Tymczasem z francuskim szykiem Bonne Nuit, Julia Sawicka-Kotomska. Thank you.